गुस्ताखियां हैं, बेताबियां हैं, छाई है मदहोशियां। रफ्तार है ये सांसों का अंगार है, ये इश्क सुलगने दो जरा, ये चाहत का इकरार है। जाने जा, जाने जा, ओ जाने जा, ओ जाने जा। गुस्ताखियां हैं, बेताबियां हैं, छाई है मदहोशियां। ये दिल का ऐलान है, जा तुझ पे कुर्बान है। जाने जा, आवारा अरमान है, ये दिल का ऐलान है, जा तुझ पे कुर्बान है। जाने जा, एक हलचल सी होने लगी, मैं जन्नत में खोने लगी, मुझको बाहों में थाम लो, फिर ना रुकने का नाम लो। मौसम का रुख मोड़ दो, हर कश्ती को छोड़ दो। जाने जा,